Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 dzień września, na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski i Anna Zaleśna-Sewera. Do 3 ofiar wzrósł tragiczny bilans powodzi na południu kraju. Rano nadzwyczajne posiedzenie rządu. Na wielką wodę szykuje się Wrocław, w stolicy Dolnego Śląska alarm przeciwpowodziowy. Nysa odcięta od świata, wieczorem woda zalała ulicę i część budynków wdarła się do szpitala. Ciało kobiety znaleziono w zalanym budynku w Nowym Świętowie w gminie Głuchołazy. Jest to trzecia ofiara powodzi na południu Polski. A wcześniej przy wezbranym potoku w Bielsku Białej znaleziono ciało 42-letniego mężczyzny. W powiecie kłodzkim jedna osoba utonęła w wezbranej rzece. Najgorsza sytuacja jest teraz na Dolnym Śląsku, w Kotlinie Kłodzkiej, Opolszczyźnie, w Nysie i powiecie nyskim. Z zalanych terenów ewakuowano kilka tysięcy osób. Premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zlecił przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów. W związku z sytuacją na 9 zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie rządu. A zawieszone będą zajęcia w 350 placówkach oświatowych w 4 województwach na terenach objętych zagrożeniem powodziowym lub powodzią, poinformowało Ministerstwo Edukacji. We Wrocławiu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Fala powodziowa ma dotrzeć do miasta w środę. Wprowadzamy całodobowe patrole, monitoring wałów oraz kontrolę zabezpieczeń przepustów, zapowiada prezydent miasta Jacek Sutryk. Będziemy także podnosić na niektórych odcinkach Odry wały. Będziemy także działać na kanale miejskim, na Odrze. Rozpoczniemy stawianie takiego dodatkowego zabezpieczenia właśnie wzdłuż kanału miejskiego. Szacunki są optymistyczne. Stolicy Dolnego Śląska nie grozi powódź podobna do tej z 97 roku. Poważna sytuacja jest w Nysie na Opolszczyźnie, gdzie po zwiększeniu zrzutu wody z jeziora Nyskiego do Nysy Kłodzkiej woda zalała ulicę. Wieczorem wdarła się na szpitalny oddział ratunkowy. W szpitalu powiatowym pacjenci zostali ewakuowani na pontonach i w łodziach. Prawie cała Nysa jest odcięta od świata. To trudna sytuacja dla nas wszystkich, mówili mieszkańcy. Odizolowanie od wszystkiego praktycznie. To jest osiedle Nysa Południe, rynek, urząd miejski, przychodnie. Wszystko jest za mostem. Zakłady pracy, dworzec PKP. Czyli po tamtej stronie rzeki. Tu jest bezpiecznie, jak to mówią, tam jest bardzo źle. Boję się. Przeżyłam to kiedyś i no nie jest tak, jak było kiedyś, no ale... Tragedia, no. Ciężko to opisać słowami. Władze zdecydowały o zamknięciu obu mostów w mieście. Do dużej części Nysy nie da się dojechać innymi drogami. Po przejściu fali powodziowej na Nysie Kłodzkiej poziom rzeki w Kłodzku opada. Woda zniknęła już z niektórych zielonych miejsc, pozostawiając po sobie szlamy śmieci. Wcześniej zalała sporą część Starego Miasta, ośrodek sportu, osiedla oraz place i ulice. Ewakuowałem się. Nie czekam. Pada w górach, tam w masywie śnieżnika, w stronie lądek, potężne opady są. Nic nie poradzimy. Ale myśli pan, że faktycznie rzeka wyleje, żeby stanie się to, co w 97? Na pewno. Mieszkamy na parterze, już drugi raz byśmy przeszkodzili teraz powódź, także no obawiamy się, co robić. No. Będę naszykowana, prawdopodobnie już woreczki tam jakieś z ciuchami, no i będziemy czekać. No. Powiem pani, że normalnie się czarki przychodzą i plakać mi się chce od tego wszystkiego, bo jestem z Ukrainy. Tu powódź, tam wojna. Będziemy pomagać, mieszkamy wyżej, nie? Będziemy pomagać, które będą potrzebowali pomocy, które mieszkają niżej. Kłodzko zostało zalane po zerwaniu tamy w Stroniu Śląskim. Służby wyłączyły prąd na zalanych obszarach, nie było wody w kranach. Uruchomione zostały zasoby Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Do tej pory udostępniono ponad 20 tysięcy litrów wody, 18 ton konserw, 65 agregatów prądotwórczych. Poprawia się sytuacja w Głuchołazach. Burmistrz Paweł Szymkowicz powiedział w specjalnej audycji Polskiego Radia, że poziom wody zaczął opadać, choć przez część Głuchołaz i jeszcze płynie woda. Woda opadła, my jesteśmy miastem praktycznie górskim. Tutaj woda szybko przychodzi, szybko opada. Mieszkańcy sprzątają koło swoich domów, gdzieś tam sklepikarze przy swoich, przy witrynach swoich sklepów. Ludzie zabierają auta, które były powalone, zabierają w sensie takim, że będą odholowywane. Fala powodziowa w Głuchołazach zniszczyła most na Białej Głuchołaskiej. W jednej części Austrii deszcz i powodzie, w innej śnieżyce. Kraj również jest dotknięty niżem genueńskim. Więcej o tym mówił na antenach Polskiego Radia Adam Górczewski. Te tereny, na których występują te śnieżyce i te, na których są powodzie, dzielą czasami tylko kilometry, a czasami one przechodzą w jedno w drugie, dlatego że powyżej 800 metrów, tak mniej więcej się podaje, napadało bardzo dużo śniegu i po tych południowych partiach Austrii, czyli tam, gdzie częściej Polacy jeżdżą na narty, ale także tutaj w rejonie bliżej czeskiej granicy, w rejonie Dolnej Austrii, tak nazywa się ten land przy granicy z Czechami, tam został wprowadzony wprowadzony stan katastrofy, czyli w całym tym rejonie panują specjalne w tej chwili warunki i właśnie w jednym miejscu jest to śnieg, śnieżyca, która zasypała drogi, przerwała także połączenia kolejowe, przy czym na przykład w okolicach Salzburga mamy ogłoszone zagrożenie lawinowe, a z drugiej pojawił się pierwszy ośrodek narciarski, który stwierdził, że dzisiaj można jeździć na nartach. W Styrii służby obrony cywilnej ostrzegają przed huraganem, natomiast w Dolnej Austrii, szczególnie w rejonie Wiednia, mieszkańcy i podróżni otrzymują czerwone alerty o groźbie zalania dróg. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują dziś jeszcze na południowych krańcach kraju do godziny 7. Dziś ostatni dzień takiego mocnego deszczu w rejonach dotkniętych powodzią w Polsce, ale jeszcze do południa czy wczesnego popołudnia padać intensywnie będzie w Czechach. To może mieć wpływ na sytuację w Polsce. Wzrasta ciśnienie, skoro odpuszcza niż Borys, i wzrasta też temperatura. Na południu i nad morzem będzie dziś od 18 do 22 stopni. Na pozostałym obszarze na ogół od 22 do 25, nieco chłodniej w rejonach podgórskich i w górach od 14 do 18 stopni Celsjusza. Na zegarach dokładnie 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, tak, zapraszamy do Trójki w tym wyjątkowym wydaniu, bo dziś głównie o sytuacji powodziowej na południu Polski będziemy Państwu mówić, będziemy relacjonować to, co dzieje się w tych najbardziej dotkniętych powodzią rejonach. To zdominuje poranne Zapraszamy do Trójki, ale liczymy też na Państwa głosy, na głosy wsparcia lub na głosy bezpośrednio z miejsc dotkniętych powodzią. 2 2 i 7 3, to niezmiennie nasz numer telefonu. Distant signs, you pour yourself over me like the sun through the blinds. You lift me up and get me out, keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. No. You know the way it goes about, it takes you in and out. It spits you out when you desire to conquer it, to feel your higher. To follow it, you must be clean with mistakes that you do mean. Move the heart, switch the pace. Look for what seems out of place. Break the thing. Kolejna trudna dla wielu mieszkańców południowej Polski, nieprzespana noc za nami. Jak po tej nocy wygląda sytuacja w miejscach takich jak Kłodzko, jak Jelenia Góra czy Nysa? O tym będziemy mówić w porannym Zapraszamy do Trójki. Skala tej powodzi, gdy spojrzy się na mapę, przeraża. No, choćby tak odległe od siebie miejsca, jak te miejscowości, które wymieniłem. A wszędzie woda zagraża życiu mieszkańców. W zasadzie na całym południowym zachodzie kraju mapy hydrologiczne jarzą się obecnie czerwienią. Rzeki przekraczają stany alarmowe w wielu miejscach, mówiąc krótko, wylewają. Nasi reporterzy są w najważniejszych obecnie punktach. Będziemy się z nimi łączyć, ale porozmawiamy też w porannym Zapraszamy do Trójki o pomocy. Tej profesjonalnej i tej spontanicznej, bo aktów pomocy na szczęście nie brakuje. A na nadejście fali powodziowej szykują się już kolejne rejony położone niżej w korytach rzek, jak Opole czy Wrocław. No, aktualne informacje oczywiście w serwisach Trójki, także w serwisach specjalnych w połówkach godzin przez cały dzień, nie tylko w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Komentarze i relacje to w porannej audycji. No to, drodzy Państwo, zadbamy. Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy my w tym składzie na najbliższe, no już niecałe, 3 godziny w Trójce. Cause I'm sure. dobrze będzie usłyszeć Państwa głosy z różnych miejsc w Polsce, miejsc na południu, ale nie tylko. Można na przykład dać nam znać i innym słuchaczom Trójki, gdzie prowadzone są zbiórki najpotrzebniejszych przedmiotów. Wiemy o takich w Trójmieście, wiemy o Warszawie, Starachowice. Widziałem, że prowadzą zbiórkę wody, suchego prowiantu, kocy, materacy, ale gdzie jeszcze w Polsce takie zbiórki są prowadzone? Podpowiadajmy sobie wzajemnie. 2 2 i 7 3 to dziś linia do rozmawiania, także o sytuacji powodziowej. A może zaapelujcie w takim razie też do firm, które handlują materiałami budowlanymi, do firm, które produkują materiały budowlane, żeby się nie powtórzyła sytuacja z 97 roku, kiedy strasznie zdrożały materiały. To jest takie mało współczujące, że tak powiem, że ktoś na czyjeś krzywdzie chce zarobić pieniądze, no. Absolutnie. Apelujemy do firm budowlanych, sprzedających materiały budowlane, no ale tak niestety czasami bywa, że takie sytuacje wywołują wzrost cen. Oszuści także na pewno nie śpią i o tym, jak nie dać się oszukać. Choćby przy okazji internetowych zbiórek, o tym powiemy dziś w porannej audycji, a za kilka minut przegląd prasy, także tych lokalnych portali, które informują na bieżąco o sytuacji powodziowej. Na zegarach prawie 22 minuty po 6. Przegląd prasy. Zaczynamy ten przegląd od lokalnych portali informujących na bieżąco o wydarzeniach związanych z powodzią 2024 i Radio Opole między innymi pisze o potężnym nurcie występującej z koryta Opawy, który zalał Baranice Zamek. Pod wodą znalazło się kilkanaście domów, kilka miejscowych przedsiębiorstw i supermarket. Potrzebna była pomoc wojska, śmigłowcem ewakuowano osoby z najbardziej zagrożonych budynków, ale co ważne, cytowane są w tym artykule też mieszkanki miejscowości Granice Zamek. No i one mówią, że to jest tragedia większa niż w 1997 roku. Teraz wody jest więcej niż wtedy, wyżej podeszła. Straty będą ogromne, mówi jedna z mieszkanek i dodaje, że w 97 roku mieszkała w Gliwicach i tam przeżyła powódź, nie wiedziała, że spotka ją to również do rzeczu Opawy. Radio Wrocław prowadzi także relacje na żywo. To dotyczy przede wszystkim miejscowości na Dolnym Śląsku. No i ważna aktualizacja dziś z nocy, z godziny 3. Sytuacja w Kłodzku się stabilizuje. Strażacy zauważyli, że woda powoli się cofa. Tu cytat strażaka Sebastiana Skoczylasa z Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku, a my także w porannej audycji do Kłodzka dziś zajrzymy. Wśród wielu złych wieści i przerażających obrazów pojawiają się też jednak historie dające nadzieję, historie pozytywne, pozwalające na uśmiech albo na przykład na wzruszenie. I tu mamy przykład z Dziennika Zachodniego, przykład z Czechowic-Dziedzic. Do wzruszającej sytuacji doszło wczoraj na ulicy Wierzbowej, zalanej przez wezbrane wody rzeki Iłownicy. Przed południem trwała tam ewakuacja mieszkańców, przyglądało się jej kilkanaście osób i zalane zostały także pobliskie ogródki działkowe. W pewnym momencie jeden z mężczyzn zdjął koszulkę i popłynął w pław przez teren ogródków. Na początku nie było wiadomo, o co chodzi. Zebrani zastanawiali się, co ten człowiek robi. Szybko okazało się jednak, że ten mężczyzna wskoczył do wody, żeby uratować zwierzątko. To był malutki, zmoknięty jeż. Postawa pana Krzysztofa Pępka, bo tak nazywa się ten mężczyzna, wzbudziła powszechny entuzjazm. Nawet niektórzy dziennikarze, którzy w okolicy przeprowadzali wywiad z burmistrzem Czechowic-Dziedzic, po prostu ten wywiad przerwali, żeby porozmawiać z panem Krzysztofem, a ten odpowiadając na pytania odpowiedział krótko: co tu się było wahać? Po prostu trzeba było pomóc. Oczywiście powódź w Polsce, choć nie tylko w Polsce, bo przecież z żywiołem walczą też Czesi czy Austriacy, jest opisywana przez duże media anglojęzyczne. O katastrofie w środkowej i wschodniej Europie pisze portal BBC. Pisze o tym, że strażak zginął podczas akcji ratowniczej w Austrii, o tym, że potwierdzono utonięcie jednej osoby w Polsce. No my już wiemy, że tych ofiar jest więcej. Pisze BBC o tym, że w Rumunii zginęło 5 osób, a w Czechach los kilku pozostaje niewyjaśniony. Są oczywiście opisywane najpoważniejsze skutki w kilku krajach. To może nie najważniejsze, ale są przekręcone nazwiska, ale też BBC wyjaśnia, dlaczego niż Borys okazał się tak poważny w skutkach. Po pierwsze, to dlatego, że zimne powietrze z północy zmieszało się z wilgocią z niezwykle ciepłych wód Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, a po drugie obszar niskiego ciśnienia utknął tutaj, nad Czechami, nad Polską, nad Austrią. Utknął i spowodował opady, które w wielu miejscach miały intensywność miesięcznych w ciągu kilku dni. BBC podkreśla też jednak stwierdzenie World Weather Attribution Network. Ta organizacja uważa, że przy ocieplającym się klimacie prawdopodobieństwo i intensywność takich zdarzeń w Europie niestety rosną. I jeszcze na koniec przeglądu przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo to informacja, która nie będzie dziś tą jedynką, nie będzie pierwszą w dziennikach informacyjnych, oczywiście przez powódź, ale w Stanach wczoraj wieczorem naszego czasu udaremniono zamach na byłego prezydenta Donalda Trumpa. A przynajmniej wszystko wskazuje na próbę zamachu i w ten sposób kierowane jest śledztwo. To wydarzyło się na polu golfowym Donalda Trumpa na Florydzie. Agent Secret Service, przemieszczający się o kilka dołków przed byłym prezydentem, dostrzegł w zarośle mężczyznę z karabinem. Agent miał strzelić w jego stronę. Potem zamachowiec uciekł, ale został zatrzymany na jednej z autostrad. Aresztowany mężczyzna to Ryan Wesley Ruth, 58-latek, którego media społecznościowe zostały już prześwietlone. Krytykował w nich Donalda Trumpa, wyrażał też zdecydowane poparcie dla Ukrainy w kilkudziesięciu postach na portalu X, zwłaszcza w 2022 roku. Telewizja CNN cytuje samego Donalda Trumpa: moja determinacja jest jeszcze silniejsza po kolejnym

Coraz trudniejsza sytuacja mieszkańców gmin Wleni i Lwówka Śląskiego. Zbiornik na jeziorze Pilchowickim na rzece Bóg jest już przepełniony i wykonywane są z niego kontrolowane zrzuty wody. Burmistrz miasta i gminy Wleń w nocy poinformował, że woda przelała się przez wały za ośrodkiem sióstr Elżbietanek i powoli będzie zalewała miasteczko. Artur Zych zapowiedział, że woda zdatna do picia będzie jeszcze przez około 8 godzin, bo zalany jest agregat przy ujęciu wody. Burmistrz już wczoraj zaapelował, by mieszkańcy zagrożonych zalaniem terenów zdecydowali się na ewakuację. Wszystkie szkoły i placówki opiekuńcze w Nysie będą dziś zamknięte. Władze miasta mają wydać komunikat dotyczący pracy szkół w kolejnych dniach. Prawie cała Nysa jest odcięta od świata przez powódź. Woda zalała wiele ulic i budynków w centrum miasta. Ewakuowano szpital. Władze zdecydowały o zamknięciu obu mostów w mieście. Do dużej części Nysy nie da się dojechać. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zapowiedział premier. Donald Tusk zlecił przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów. W związku z sytuacją powodziową o 9:00 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu, który zajmie się też pomocą finansową dla poszkodowanych. Premier zlecił ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Wypłatę zasiłków koordynować mają wojewodowie, a wypłacać pieniądze gminy. Pełny serwis Trójki o 7:00. Dobre informacje są takie, że deszcze w Polsce słabną niż Borys odpuszcza, ale złe wieści mówią, że jeszcze do popołudnia będzie dziś intensywnie padać w Czechach. To rzecz jasna może mieć wpływ na stan rzek także w Polsce. Fala powodziowa przemieszcza się na północ, oczywiście różnymi rzekami i w różnych rejonach. IMGW ostrzega przed wzbieraniem wód nie tylko na Dolnym Śląsku, Śląsku czy Opolszczyźnie. Takie alerty w różnych stopniach dotyczą też Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego, łódzkiego czy mazowieckiego. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki z najważniejszymi informacjami i relacjami z miejsc objętych powodzią. Na zegarach 27 minut do 7:00. Zdobę Perfekt. W Trójce mamy 24 minuty do godziny 7. Nawet 100 rzek w Polsce niebezpiecznie wezbranych w poniedziałkowy poranek. Oczywiście są miejsca, do których dopiero fala powodziowa się zbliża, ale są też takie, przez które już przeszła i chyba do tej grupy możemy zaliczyć Kłodzko, w którym jest Agata Król. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry, witam Państwa. Czy ta woda rzeczywiście już w Kłodzku odpuszcza, czy ona już obniża się jej poziom? Faktycznie ta fala, o której informowaliśmy wczoraj, przeszła i ten poziom obniża się już. To są dobre informacje. Zła informacja jest taka, że od kilku godzin potężnie pada. Więc na razie nie możemy cieszyć się z tego, że ta fala wczorajsza przeszła i że całe niebezpieczeństwo już jest za nami. Dlatego, że musimy obserwować teraz sytuację i to, co wydarzy się po tych opadach, które zaczęły się przed północą. I cały czas intensywnie ten deszcz pada, więc patrzymy. Natomiast to, co wydarzyło się wczoraj, ta fala powodziowa, która przeszła po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim, ona dotarła po południu do Kłodzka i to był widok absolutnie nieprawdopodobny, bo przy już naprawdę wysokiej wodzie widać było, że ta woda rozlewa się po mieście, zalana Stare Miasto w bardzo dużej części, tereny rekreacyjne, osiedla tutaj w Kłodzku. Widać było niemalże gołym okiem, jak poziom wody podnosi się. Wystarczyło obrać sobie taki punkt orientacyjny, aby po kilku chwilach zobaczyć, że on już jest przykryty wodą. I mieszkańcy, którzy przychodzili, obserwowali właśnie to zjawisko rosnącego poziomu wody, byli przerażeni, kiedy patrzyli na to. Oczywiście porównywali sytuację do 97 roku i wydaje się, że sytuacja faktycznie była porównywalna. Widać to było właśnie już późnej nocy, około 22-23, kiedy byłam na Starym Mieście tutaj w Kłodzku i woda już opadała. Zresztą w sumie w dosyć krótkim czasie też sporo tej wody ubyło, bo na ścianach były ślady właśnie takie mokre, ja wiem, mniej więcej w wysokości 2-3 metrów, więc to też pokazuje skalę tego zjawiska. I kiedy rozmawiałam z mieszkańcami właśnie tam na Starym Mieście, dlatego że tamte ślady wody były najbardziej wyraźne, mówili, że mniej więcej jest to podobna wysokość tej fali, która przeszła w 97 roku. Nie byli w stanie powiedzieć mi dokładnie, czy to było trochę więcej, czy trochę mniej, ale powiedzieli, że to było porównywalne. Inna rzecz była taka, że woda w 97 roku była bardziej agresywna, z większym impetem wchodziła właśnie w między budynki, piękne zabytkowe kamienice na Starym Mieście, czy inne miejsca między domy. Większe zniszczenia powodowała, większe spustoszenie. Teraz tych zniszczeń nie ma aż tak wielkich, chociażby właśnie na starym mieście widziałam też zawalone mury, sklepy, które były zdemolowane, być może przez wodę, może coś woda niosła, co wpadło w okna i do środka i spowodowała takie zniszczenia. Wieczorem sporo osób kręciło się po mieście, ludzie patrzyli z niedowierzaniem, takim ponownym niedowierzaniem, co się stało. Było mnóstwo służb porządkowych, straż miejska, pilnowali porządku, aby nie dochodziło do jakichś takich czynów wandali, bo wiadomo, w momencie, kiedy dochodzi do kataklizmu, miasta są pozalewane, no to wtedy budzą się też zmory innego świata, które próbują wykorzystać sytuację. Tutaj nie mamy informacji o takich zdarzeniach, ale też na własne oczy widziałam, że faktycznie te służby porządkowe były obecne, sprawdzały z takimi szperaczami, latarkami, chodzili i oświetlali to miejsce, bo warto wspomnieć też, że w nocy ten teren zalany stał się taki mroczny, dlatego że ta część miasta właśnie, która znalazła się pod wodą, była wyłączona z takiego miejskiego oświetlenia. Trochę to wyglądało jak dwa światy. Z jednej części mieliśmy piękne Kłodzko oświetlone, takie urokliwe latarnie świeciły, budynki były podświetlone, a z drugiej strony mieliśmy taką ciemność i ta rzeka w miejscach tych rekreacyjnych w ogóle była czarna i przerażająca. Taka otchłań się tam robiła. Z kolei miasto i to stare miasto, nieoświetlone, no takie ponure, trochę jak sceneria z filmu, miałam wrażenie w nocy. Oczywiście będziemy czekali na informacje dotyczące tego, jak policzone zostaną straty w Kłodzku. Ja wczoraj rozmawiałem ze znajomym z Kudowy Zdroju, która to Kudowa akurat została w tym roku oszczędzona przez falę powodziową, ale mówił o Kłodzku, w którym często bywa, że tam niedawno, 2 lata temu, remont bulwarów, tam duże inwestycje, które w tej chwili zostały zupełnie zniszczone. I jak ten obraz tego Kłodzka, jak on wygląda teraz o poranku, po tym jak ta woda ustąpiła? Telewizje pokazują między innymi zniszczone, zalane błotem samochody, gdzieś porozrzucane po mieście. Tak, tak, ten widok jest bardzo przygnębiający. Ja powiem tak, że te inwestycje, które były prowadzone wzdłuż rzeki, one trwały. To nie były inwestycje jeszcze zakończone, więc tam był i sprzęt budowlany. Ja myślę, że też ta firma budowlana, która te prace prowadziła, poniesie ogromne straty, dlatego że rzeka zabrała wszystkie takie elementy, które oni wykorzystywali tam do prowadzenia tych remontów. Ciężki sprzęt został, ale inne rzeczy po prostu woda wchłonęła. Także te inwestycje trwały. No niestety to wszystko będzie musiało zacząć się od nowa, dlatego że jest po prostu wszystko zniszczone. A faktycznie ten obraz miasta po przejściu wody, no to jest taki szlam. Tam został niesamowite błoto pełno śmieci, bo woda przecież niesie z sobą wszystko, co zabierze po drodze, więc jest straszny bałagan, można powiedzieć tak, zupełnie ogólnie. Samochody, które były poprzesuwane przez wodę, czy częściowo przez wodę, pozalewane. Ja też widziałam wczoraj samochody, które no niemalże po dach miały tą taką charakterystyczną linię graniczną, gdzie była woda, a gdzie nie. W środku oczywiście też pełno wody i pełno błota, więc tak, miasto czeka na pewno dużo sprzątania. To będą ogromne straty, gigantyczne. Ja myślę, że samo przeliczenie zajmie sporo czasu, bo dotyczy to zarówno inwestycji i posiadłości miejskich, jak i tych prywatnych, więc oszacowanie strat będzie gigantyczne. A muszę powiedzieć, że jest tutaj taki most na drodze wyjazdowej już w stronę Wrocławia, to jest droga numer 8 i z tego mostu widać nieprawdopodobną skalę zniszczeń i jak wielka jest to powódź, bo w momencie, kiedy stoi się obok rzeki i widzi to rozlewisko faktycznie obszerne, szerokie, to nie ma się takiej wyobraźni, ale kiedy spojrzy się na to z góry, to widać i wczoraj obliczałam, jak szerokie było to rozlewisko właśnie pod tym mostem. Wyszło mi, że było to ponad 0,5 kilometra, więc proszę sobie wyobrazić, jak tam zgrabna, malutka Nysa Kłodzka, która zwykle jest zupełnie przyjazną i niegroźną rzeczką, teraz nabrała potęgi i stała się wprost niszczycielska, przeogromna. No i oczywiście w tym miejscu też widać, ile domów zostało zatopionych, domów, cmentarz podtopiony. Także to są takie właśnie obserwacje, które pozwalają myśleć o tym, że ta akcja pomocowa, która rozpocznie się lada moment pewnie, zresztą ona już się powoli rozpoczyna, bo też ludzie się mobilizują, informują wzajemnie w internecie, już rząd myśli o tym, żeby wprowadzić stan klęski, więc ta akcja pomocowa powolutku rusza i to będą potrzebne gigantyczne środki i gigantyczne zaangażowanie, żeby życie ludzi tutaj w Kłodzku wróciło do normy. Prosto z Kłodzka, Agata Król, z miejsca, z którego też ewakuowano 2000 ludzi. Na pewno w Trójce będziemy do Kłodzka i do tej sytuacji wracać. Agato, za tę relację bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Kwadrans mamy jeszcze do godziny 7:00. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. I want to be. Young i Messi, jeden z Państwa ulubionych utworów, pojawiających się także na liście przebojów pierwsza trójka, ale nie zagramy go do końca, bo łączymy się z Robertem Manią, przewodnikiem karkonoskim, aktorem, ale co najważniejsze chyba dziś, mieszkańcem Jeleniej Góry. Dzień dobry, Robercie. Witam panie dyrektorze, witam wszystkich słuchaczy. Jesteś nie w mieszkaniu, podobno gdzieś na ulicy w Jeleniej Górze. Jak tam wygląda teraz sytuacja? Bo te informacje wczoraj wieczorem, obrazki, które oglądaliśmy, wyglądały z każdą godziną coraz bardziej tragicznie. No rzeczywiście, sytuacja była taka, że tutaj ta sytuacja u nas w Jeleniej Górze pogarszała się z minuty na minutę w zasadzie i wszyscy ochoczo po prostu ruszyli do pomocy. Pojawiło się wielu wolontariuszy, wielu chętnych, którzy w pocie czoła do późnych godzin nocnych układali wały z worków z piasku, na stacjach wydawania tych worków po prostu całą noc pracowali, żeby te worki ciągle dostarczać i wypełniać piaskiem. Rozumiem, że to jest taka solidarność mieszkańców w takim momencie absolutnie konieczna. Czy ona coś twoim zdaniem przyniosła w takim rozrachunku, gdy patrzysz na to, jak wygląda dziś o poranku Jelenia Góra? To znaczy, to się walczy w takiej mikroskali, po prostu pomaga się ludziom, którzy potrzebują w danej chwili pomocy. My walczyliśmy tam, żeby utrzymać jeden dom stojący. Problemem było wypompowywanie wody z piwnicy. No i przede wszystkim to, żeby ta woda z tej rywącej rzeki Bóbr nie wydostała się ze swojego koryta, żeby ją jeszcze powstrzymać, żeby ona trochę jeszcze chociaż utrzymała się w ryzach, żeby tę naturę poskromić. I to chyba się udało, bo jestem tutaj dzisiaj na miejscu i widzę, że poziom wody odrobinę zelżał, już nie pada tak intensywnie, więc miejmy nadzieję, że ta sytuacja się nie zmieni. W Jeleniej Górze wyjątkowość polega na tym, że rzeka Bóbr, ale także Kamienna, jakby z dwóch stron nacisk tej wody i fali powodziowej był obecny. Jako że jesteśmy górską miejscowością, taką podgórską, no to tutaj mamy do czynienia naprawdę z szeregiem małych dopływów, nawet takich po prostu, które są wysuszone, które stanowią tak naprawdę rzekę tymczasową, gdzieś w jakichś takich bardziej intensywnych opadach, ale wszystkie cieki wodne, wszystkie zagłębienia wypełniły się wodą i po prostu miasto Jelenia Góra było, jeżeli chodzi o muzykę Jeleniej Góry, tak jak napisała moja koleżanka, muzyką Jeleniej Góry był ryk wody i sygnały służb wszelkiej maści, które tutaj po mieście jeździły. Służby na pewno obecne. Czy w Jeleniej Górze też widziałeś, by mieszkańcy byli ewakuowani z tych najbardziej zagrożonych miejsc? Tak, oczywiście, bo w miejscach, gdzie wylała rzeka, nie ma prądu, to ten poziom wody jest naprawdę wysoki. Tam już nie sposób chodzić na nogach. Tam trzeba dostawać się łódkami. Ja wczoraj w nocy tutaj przyszedłem również, żeby zobaczyć, co się dzieje. No to autentycznie widziałem samochody z łódkami na dachach, z kajakami na dachach. To w ogóle już w zasadzie też przestało robić na mnie wrażenie w jakimkolwiek wymiarze. Mówiłeś o tej solidarności i o tym, jak działali mieszkańcy. Zakładam, że przed wami kolejne godziny i kolejne dni takiej samej pracy. Być może już nie walki z wodą, a po prostu ze zniszczeniami. Panie redaktorze, na pewno tak, bo woda w Jeleniej Górze z kranów jest możliwa do spożycia tylko po przegotowaniu. Tutaj doszło do jakiejś awarii w oczyszczalni ścieków, tam prawdopodobnie wylała się po prostu woda już i ta woda nie jest do spożycia w chwili obecnej, więc na pewno mieszkańcy będą potrzebowali, zwłaszcza ci uwięzieni, będą potrzebowali wody i takich najprostszych, skoro nie ma prądu, to nie ma też lodówki. No to są takie proste życiowe rzeczy i tutaj to jest najważniejsze. Muszę panu jeszcze powiedzieć, jeżeli mam jeszcze chwilę, że wczoraj była też niesamowita sytuacja, kiedy podjechał bus, bo te busy podjeżdżały cały czas z tymi workami. Myśmy je wyładowywali, układaliśmy z nich te wały przeciwpowodziowe jako taki żywy sznur ludzi. Nagle podjechał samochód, potem okazało się, że to były dwa auta. Wyskoczył jakiś chłopak w stroju piłkarskim, karkonoszy. Nie wiadomo skąd się w ogóle tam wziął i nagle dostaliśmy po prostu jak dar z nieba dwie piękne ciężarówki z tymi workami, one bardzo szybko stworzyły wał przeciwpowodziowy, więc który tak naprawdę powstrzymał tę wodę, która tam się wydzierała i to było coś niesamowitego. Na pewno słowo solidarność ważne, ale także potwierdzone przez mieszkańców Jeleniej Góry. O tym opowiadał Robert Mania. Robercie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Jeżeli możemy, no to po prostu nie wyjeżdżajmy dzisiaj samochodami na ulicę. Zostawmy te drogi dla służb, dla straży pożarnej, karetki, policji i wszystkich służb, które nas ratują. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję i także pod tym apelem się podpisuję. Chains, no excuses w trójce, no excuses bez wymówek. To tak jak przy okazji tej pomocy, o której opowiadał Robert Mania. Ale państwo też dołączają swoje głosy dziś o poranku w trójce. 2 2 i 7 3. Mam takie pytanko. Czy pomoc z innych krajów, straż pożarna, ze Szwecji, ze Słowenii, coś przyjechała i pomaga? Tak jak my zawsze to robimy?